są drogie. A kto jest kim, i tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną padliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną. Nie lubię. Piosenka zapowiada pierwszą solową płytę Tomka Organka, gitarzysty, autora tekstów i wokalisty zespołu Sofa, ale pamiętajmy, że współpracującego także z Oesterem i Foxem. Premiera albumu Głupi już 12 maja. No i z tego właśnie krążka Nie lubię. Organek dziś wielokrotnie, do usłyszenia m.in. po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 7 minut po 4. No to teraz gitarę w dłonie i jedziemy. jak rzekę zanurzyłem się w nią. Wcześniej rano otworzyliśmy oddział zamknięty Rzeka. Przypominamy nagrania, które być może także nieco rzadziej pojawiają się na trójkowej antenie. Czy to dziś? Zastanawiamy się. Odpowiedź już za chwilę na pewno wielu z Państwa ucieszy. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Tak, szybciusieńko, ciach. Na trzy sposoby kontakt z nami. A zatem trzy szybkie, czas, start. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którą z boskich chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. No już pozamiatane. Trzy szybkie, to znaczy trzy sygnały od Państwa. Zarówno mailowo, telefonicznie, jak i SMS-owo. Mailowo dziś jako pierwszy. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, Pani Agnieszka. Wspaniale trafiła, że dziś Dzień Polski w Trójce. Pozdrawiamy Kraków dziś jako pierwszy sygnał. Po naszym z kolei sygnale czas start bardzo serdecznie gratulujemy. Ze skrzynki mailowej dziś pan Mirek. Pozdrawia gorąco Oświęcim. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że to bardzo słoneczna ta ulica Leszczyńska, skąd pisze nasz stały słuchacz. Bardzo dziękujemy i serdecznie gratulujemy, a telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No właśnie, w Środę Polską, Wielkopolską w Trójce. Dziś jako pierwszy telefonicznie o tym, że pochmurno, ale jednak rowerkiem i można przepracować większą część nocy, a później ranek właśnie z Trójką i z budzikiem. 17,5 minuty po godzinie 4:00, za chwilkę powitanie nowego dnia, ale oficjalnie możemy rozpocząć i powiedzieć, że to właśnie dziś Polska Środa w czwartek. No i to szczególny dzień właśnie dziś, 10 kwietnia, bo właśnie dziś mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego i ten artysta, jego kompozycje dziś wielokrotnie do usłyszenia, nie tylko w budziku, w 10. rocznicę śmierci artysty. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przybył. Kośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Różno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzi po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała. A ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Jacek Kaczmarski, jego głos, jego kompozycje, jego teksty, jego muzyka. Dziś do usłyszenia wielokrotnie w Trójce. 20 minut po godzinie 4:00 spoglądamy do kalendarza. No i proszę, kolejna karteczka już zerwana, odlatuje i to setna kartka z tego roku. No bo dziś przed nami czwartek, 10 kwietnia, setny dzień 2014. Słońce obudzi się przed godziną 6 i ten radosny fakt oczywiście będziemy honorować w budziku odpowiednim akcentem, takim małym pstryczkiem elektryczkiem. Słońce zajdzie po godzinie 19, dzień potrwa ponad 13,5 godziny. Się uzbierało się, no i dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. Dziś imieniny Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Wszystkim świętującym składamy już teraz najlepsze życzenia. Prawie 25 minut po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii z 10 kwietnia. W 1827 roku urodził się Lewis Wallace, amerykański pisarz, generał, polityk, uczestnik wojny secesyjnej, autor powieści Ben-Hur. Zmarł w 1905 roku. 167 lat temu urodził się Joseph Pulitzer, amerykański dziennikarz, wydawca, założyciel szkoły dziennikarskiej przy Columbia University. Fundator nagrody za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, literaturze, muzyce, także przyznawanej od 1917 roku. No i również wspominamy jego 167. rocznicę urodzin. Przypomnijmy, zmarł w 1911. 165 lat temu w Stanach Zjednoczonych opatentowano agrafkę. W tym samym roku inny wynalazca opatentował ją w Wielkiej Brytanii. 1849 rok. Poczciwa agrafka, 165 lat. 117 lat temu rodził się Eric Knight, angielski pisarz, któremu światową sławę przyniosła powieść dla dzieci Lassie, wróć. On to zmarł w 1943 roku, a 115 lat temu urodziła się Ewa Szelburg-Zarembina, autorka książek dla dzieci i młodzieży, zmarła w 1986 roku. To tylko niektóre wydarzenia z trójkowego kalendarium. Ciąg dalszy, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. A cóż tam, panie, cóż tam? Pochmurno, deszczowo, śnieżnie. No już, nie będziemy wyliczać dalej. Ira i Jestem Obcy, a za chwilę najświeższa prognoza pogody o 4:30. Jestem Obcy i Ira. 4:30, czas na prognozę pogody. Północna Rosja oraz Europa Środkowo-Zachodnia pod wpływem wyżów, a na pozostałym obszarze kontynentu będą dominowały niże. Polska w zasięgu niżu z nad Ukrainy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. No i właściwie już wszystko powiedziałem. Pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany północno-zachodni, a ciśnienie rośnie w południe. W Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Najniższa temperatura w dzień od 5 do 7 stopni nad morzem oraz w rejonach pod górskich, poza tym no, niewiele więcej. 8 na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce, 10 na krańcach północnych i południowych, 11 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Mazowszu do 12 stopni. Edyta Bartosiewicz i taka transwersja ostatniego. To w naszym budzikowym alfabecie, do którego za chwilkę wrócimy, ale rzecz jasna, jak zwykle o tej porze zachęcamy Państwa, mam nadzieję, nienachalnie do poradnej korespondencji. Te pierwsze sygnały pogodowe i drogowe, a jakże już się pojawiają, zachęcam pozostałych. Przypomnę tylko budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335 i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. Oczywiście do Państwa dyspozycji. Na B dziś wybraliśmy z naszego budzikowego alfabetu Bartosiewicz, Edyta. Za chwilę Buzu Skład, a później Banach. Piotr zresztą. Muzykę polskich artystów Tomasz Żąba. dotąd dłonie powoli zwieram w pięść. Coś zmarło, coś się robi, coś ze mną dzieje się. Piotrek Banach i piosenka. To na dzień dobry. Dziś w Budziku wybory takie właśnie muzyczne w Dniu Polskim, w Polskiej Środzie, we czwartek, w Trójce. 14 minut pozostało do godziny 5 i jak zwykle państwa korespondencja bardzo się cieszy. Właściwie teraz już moglibyśmy sprawdzać listę obecności, choć podejrzewam, że w wielu domach o godzinie 5.00 zadzwoni budzik. Zatem poczekamy na pozostałych. Może nie śpiochów, ale tych, którzy może troszkę później zaczynają pracę i mogą jeszcze pospać ten przynajmniej kwadransik, no może pół godziny, bo są tacy, którzy mają równiusieńko 5.15. Tak jest, znam takich. I nie ma przebacz. Pan Jacek z Białegostoku również z nami, już w pracy, Night Security Manager, gorąco pozdrawia. Pan Andrzej, pani Monika Kolbuszowa, Rzeszów z Rzeszowa, gorące pozdrowienia. Także te w drodze do pracy, już w pracy z Zakółka. No to bardzo się cieszymy. Z samego rana Kraków już na liście obecności, Nowa Zelandia również, Bytom i pan Tomek o tym, że dawno nie pisał, ale nasz słuchacz daje słowo, codziennie słucha, tylko jakoś tak, no, no właśnie, to poranne szykowanie się, walka z czasem, istne safari. Na Budziku 13 minut pozostało do godziny 5, wielokrotnie dziś do usłyszenia w 10. rocznicę śmierci Jacek Kaczmarski. Ojców dom pożegnał głupi Jasio, szukać wody życia rad nie rad. Stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Z

wadze nie lekkiej, a ciężkiej mówiliśmy wczoraj. No i udało się. Bezzałogowy rosyjski statek transportowy Progres 55 zacumował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a na jego pokładzie, przypomnijmy, paliwa, woda, powietrze dla załogi pracującej na orbicie, a w ładowni są też prawie 3 tony żywności oraz aparatura naukowa. 3 tony, jak oni to tam, no jakoś tam. Tymczasem w stronę Ziemi zmierza Progres 54, który kilka dni temu odcumował od stacji i przez najbliższy tydzień będzie sobie krążył wokół naszej planety i wreszcie spłonie w atmosferze gdzieś nad Pacyfikiem. A w najbliższy poniedziałek na stację poleci kolejny prywatny statek kosmiczny. Tym razem będzie to amerykański Dragon. A no właśnie, atmosfera. No to teraz atmosfera na dzień dobry i Liza. Specjalnie z dedykacją dla tych właśnie skąd? Z Leszna. Atmosfery i Liza. Wiadomo, wiadomo. Z samego rana. A właśnie, pani Aleksandra, w drodze do pracy. No to machamy radośnie w rytm być może także i tych wycieraczek. To na dzień dobry w budziku. Oczywiście po godzinie 5:00 także powitanie nowego dnia. Trójkowe również muzyczne kalendarium. Rzecz jasna, będziemy sięgać do dzisiejszej prasy. Także dział wynalazczości. Nie omieszkamy przed godziną 6:00 również posięgnąć w te właśnie wyszukane nagrania. Na dziś Dzień Polski. Teraz Maria Peszek. Za 3 minuty będzie 5:00. Miła mój, ty zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przez sen czuję cię,